наглухо запечатано те, що зосталося від її сина на 93-му його виліті. 92 було щасливих, а з 93-го цинковий ящик запечатаний. Батько не хоче й думати про таке, бо це ж не війна, бо нещасливі випадки – це тільки випадки. Всюди вони можуть бути, а скільки їх, соколів, ціле літо шугає під самим небом. І навіть взимку чуєш їхній гуркіт десь за хмарами, там, де вічно світить сонце. Сьогодні за сином ще до схід сонця заїжджали льотчики з полігона. Всі в офіцерських чинах, один командир, навіть сивувати уже. З майорськими зірками в погонах. А проте всі між собою як рівні, як брати. Жартують, сміються. Той для них просто Павлик, цей Петрусь, той корольок. Вона, мати, сказала їм: «Не вгадаєш, хто між вами і старший?» «В небі, мамашу, всі ми рівні», – сміхнувся їхній командир. «Хоч скільки в літаку нас є, а крила одні на всіх». Вони поспішали, випили на швидку руч, по склянці молока, сказали: «На снідання будуть». Погляд матері не раз у раз звертається туди, в бік полігона, який давно вже став часткою чабанського життя. Владно війшов у нього своїм гуркотом, загадковістю, суворим розпорядком. Син усе жартує, каже, що приїхав з товаришами із своєї частини викликати тутешніх полігонних на соцзмагання. Шуткує він, чи, може, і справді по такому ділу прибув. Матір це мало обходить. А ось коли його той полігон відпустить. Тільки поставила відра коло хати, як гульк, котить із степу машина, відкритий газик військовий. І в ньому повно начальник полігона Уралов, і Петро, і товариші його, а між офіцерськими кашкетами і Тоня волоссям розвіває. Льотчики всі веселі, один Уралов між ними трохи присмучений. Може тому, що вже не літає, хоч віком ще молодий. Росту невисокого, щуплявий і весь час якийсь ніби напружений. Обличчя біле, гостре, худорляве, майже хлоп'яче. І щоразу, коли мати бачить Уралова, їй чомусь стає жаль його, мов рідного сина. «Як там ваша дівка?» – питає вона Уралова про його маленьку донечку. І він одразу щасливо ніяковіє. Росте, вже сміється. Старий Горпищенко не встиг і перевдягтися. Так і постав перед льотчиками в своєму робочому. Ситцева сіра від пилюки сорочка та латані штани, сандалі на босу ногу, і ніяких на ньому сьогодні чабанських обладунків, ніщо не обтяжує його буденну, осадкувату постать. Тоня, скочивши з машини, одразу підбігла до батька, защебетала, ще й під руку демонстративно взяла, щоб показати перед льотчиками, що вона не соромиться батька, хоч він і в такому вигляді. Хай він і в цій незавидній робочій одежі, а я пишаюся ним, мов би, каже дівчина, чепившись за батька. В тоні з батьком дружба своєрідна, без ніжностей зайвих, з ременем ще й досі напоготові. Та знає дівчина, що хоч батько в неї і суворий, але сам і захистить, коли слід. Якось ще в 8-му дівчата в класі образили її. Задавака довгими своїми віями хвастає, думає, як вії довгі, так уже на екран. була в цих нападках